Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til Pilestræde, velkommen til Mediehuset her, hvor Euroinvestor og Millionærklubben holder til. Og velkommen også her på 5. sal, helt oppe i salonen, hvor vi er krøbet op under taget for at tale om råvarer og råvarernes DNA og blive klogere på måske, hvordan man investerer i dem. Det skal vi altså her de næste par timer. Jeg synes faktisk, det er meget passende, at vi krøber helt op under taget, fordi sådan udsigt over København, altså plads til høje tanker og brede visioner. Vi skal det hele omkring, og vi har altså også haft et erfarent panel med os her i dag, som kan gøre os klogere på noget af alt det, som de sidder med til daglig, nemlig lige præcis råvarer. Så lad os skynde mig at komme i gang med at præsentere dem. Først ude på flanken, der har vi cheføkonom Jens Scherning fra Agrokura, fondsmæglerselskabet, som leverer uvildig rådgivning om konjunktur, råvarer og investeringer. I blev stiftet i 2010, og I har base i Åbenrå. Og når jeg lige kommer sådan lidt mere omkring, hvad I laver, Jens, end jeg måske gør med nogle af de andre, så er det måske fordi, at I har godt nok besøgt os i Millionærklubben før. Nej. I vores faste program, men vi har måske ikke talt med jer så tit. Hvad er det egentlig for en type kunder, I har i Agrokura? Jamen, det er primært landmænd, vi har. Altså, det er jo det, vi dyrker ude på marken, og det, vi laver ind i stallen og sådan nogle ting. Og det er det, vi bruger på råvaremarkedet, så det er primært vores kunder. Så vi har jo kapitalforvalter, hvor vi ligesom siger, at det har vi taget ind som forretningsben også. Landmanden har også penge, pensionsopsparing og sådan nogle ting. Det vil vi også gerne hjælpe med at forvalte. Men inden for kapitalforvaltning, der er det jo alt erhverv, privatkunder, og den er altså primært på det uvældige rådgivning, der er der landmænd. Og vi kan komme ind på, hvordan de landmænd de gør, fordi det er jo meget mere vigtigt for dem måske, at hætte deres positioner gennem sådan nogle som jer. Det er jo ikke bare sådan spekulation eller investering. Nej, præcis. Det gør vi rigtig meget af, ja. Det kan vi vende tilbage til. Velkommen også til Ole Hansen fra Saxo Bank, råvareanalytiker hos Saxo Bank. Og Ole, altså vi har jo mange store fornøjelser af at tale med dig fra tid til anden i Millionærklubben. Det er altid spændende at høre, hvad du har at fortælle om de der store råvaremarkeder. Men vi lytter til dig. Hvem lytter du egentlig selv til derude i verden? Jamen, bortset fra Millionærklubben, så lytter jeg jo. Vi har jo vores store medier, nyhedsmedier, som vi trækker data ind fra, trækker information fra. Jeg har også gennem tiden opbygget et netværk via Twitter, hvor jeg kender rigtig mange, både journalister og analytikere inden for de forskellige sektorer. Så det er jo sådan set primært der, hvor jeg får min sådan råvarebaseret information fra, og så lytter jeg selvfølgelig meget til mine kære kollegaer med deres ekspertise inden for aktier, valuta og makro. Men er der sådan en råvaremarkedens Warren Buffett, Ole, eller er det dig? Nej, det er det ikke. Absolut ikke. Absolut ikke, selvom de kalder mig Gule Ole og Olie Ole, afhængig af, hvad der er oppe i tiden. Nej, der er jo nogle store investeringsfonde, som er voldsomt store inden for det her. Der er nogle meget store handelsselskaber, som ved alt, hvad der foregår, meget mere end vi andre gør. For vi ligger kun at tage fat i overfladen, fordi vi følger jo de her futures-markeder, men det, når vi kommer til det fysiske håndtering af råvarer fra A til B, så er der nogle ganske få store aktører, som virkelig ved, hvad der i bund og grund rører sig derude. Mm. Og sidst, men ikke mindst, så har jeg også Michael Friis Jørgensen på scenen i dag, aktiechef hos H.C. Andersen Capital, og må jeg lov at sige også portføljeforvalter, eller i Millionærklubben, han er en af vores egne. Michael, ja. Derfor ikke en råvareekspert, men dog investeringsekspert. Du skal jo blandt andet hjælpe os med at finde ud af, hvordan man investerer ind i alt det her, som vi skal høre om i dag, hvis man er interesseret i råvarer, om der så er nogle gyldne muligheder derude. Michael, underoverskriften til dagens tema i dag, som altså, det hedder råvarer, men lige ned under, der skrev vi så, hvordan du investerer i alt fra guld til grønne skove. Det der med at investere i alt, er der noget, som du aldrig nogensinde ville investere i? Nej, det er da vel principielt ikke. Altså, jeg synes jo ikke, at mine selskaber, dem kommer vi nok til at snakke en del om i dag, er verdens bedste verdensborgere, men ligefrem at holde mig fra at investere i dem, nej, det er der egentlig ikke. Guld, synes jeg, er røvhammerende kedeligt. Altså, så på trods af, at jeg godt kan se noget mening med det en gang imellem, så har jeg heller aldrig investeret i det, men det er jo ikke sådan et eller andet med, at det siger jeg ikke, at det vil jeg aldrig. Så nej, det er der i realiteten ikke. Du kan investere i alt simpelthen. Ja. Okay. Du er måske det, vi kan kalde Millionærklubbens mest grønne investor, Michael, ja. Og det spiller ind i det her tema, som vi skal tale om i dag. Hvor meget fylder det, for dig, når du skal vælge aktier? Er det sådan den første port, man skal gå igennem for at kunne komme ind i din portefølje, at noget skal være grønt, eller er det den sidste, som skal være opfyldt, før end du sådan endelig slår til i et aktieselskab? Jamen, jeg synes hverken eller. Altså, det er jo egentlig, fordi jeg tror på, at det giver en lavere risiko i det at investere i at være grøn. Altså, jeg skal ikke prøve at pusse min glor, jeg kører en dieselbil. Altså, jeg skal ikke prøve at stå her og være Greta Thunberg. Altså, du ved, jeg er måske bare en god modvægt til lav, ikke? Altså, inden for det her, hvor jeg faktisk kan se nogle muligheder i det, ikke? Men det er jo faktisk, fordi jeg tror, det sænker min risiko at tænke på grønne selskaber. Altså, hvem der kommer til at svine i fremtiden, kommer til at blive ramt af et eller andet. Vi ved ikke, hvad det er, men de kommer til at blive ramt af nogle omkostninger. Ikke? Dem, der er gode samfundsborgere, får lov til at eksistere, når big state bliver større og større. Altså, du ved, så det er sådan nogle betragtninger, at det minimerer min risiko. Så du ved, det er et ekstra lag ovenpå, jeg godt kan lide. Ikke? Og så tror jeg jo selvfølgelig også, og det kommer vi jo til at snakke meget om i dag, at alt det, vi snakker om her, altså nogle af de trends, vi kommer til at snakke om, er jo trukken af den grønne bølge, ikke? Og andre steder, jamen, så er det en stærk strukturel vækst. Så på den måde, ja, jeg ser nogle gode muligheder i den grønne sektor, og jeg synes, det minimerer min risiko, den risiko, som jeg ikke lige kan se, altså den, man ikke kan se lige foran, så den, man ikke kan se dagens resultater, ved at tænke på, jo bedre selskaber, jo bedre samfundsbøder, jo grønnere, jo mindre risiko. Vi kommer til at folde meget mere ud, hvor du vil sætte dine penge, hvis du skulle investere nye penge, Michael. Men tre forskellige paneldeltagere med tre forskellige tilgange til aftens emne. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Det handler om råvarer, og her i første del af aftens arrangement, der starter vi altså sådan med basics. Vi prøver at finde ud af, hvad råvarerne egentlig er, hvad det er for nogle markeder, de handler på, og hvordan det egentlig fungerer, hvis man skal ud og handle på de der markeder. Så lad os bare sådan starte helt fra bunden af, Jens. Jeg tænkte, vi kunne kaste dig ind i den. Når vi taler råvarer, så taler vi tit om bløde råvarer og hårde råvarer. Hvad ligger hvor, og hvorfor bruger man de her betegnelser? Kan du gøre os klog på det? Ja, det kan nogenlunde, du kan sige, jeg ved ikke, hvad kalder vi bløde, er det mere de soft råvarer, ja, og de hårde til den. Måske det, vi arbejder inden for landbruget her med korn, raps, soja og den ting, og metal og de, eller. Men du kan sige, ja, hvis vi skal betale, altså inden for landbrug, jamen, der handler vi jo meget kommercielt, som du siger, med hedge, og vi gør det typisk på det, man kalder en futures-kontrakt, hvis man skulle tage det en standardiseret kontrakt. Hvis man tænker, man handler for forskellige børser, for eksempel nede i Paris, man handler over i Chicago, forskellige størrelser. Hvis man handler dem nede i Paris, jamen, så er det jo 50 tons ad gangen, man tager altså 50.000 kilo. Så skal man lige huske, hvis man kigger herud, at hvis man vil privat i gang med det, så er det jo lidt en størrelse, man kaster sig ud i. Og ellers så skal man jo tage nogle andre finansielle instrumenter, ligesom set, hvis man skal dele dem lidt op. Men Ole, du sidder jo måske sådan, det ved jeg ikke, om det er primært, men det er primært derfor, jeg ringer til dig i Millionærklubben, det er, når vi skal høre noget om olieprisen. Mm. Og olie er vel på en eller anden måde alle råvarers moder, eller hvad tænker du om det? Hvorfor er olie så vigtig? Jamen, de har jo alle sammen deres vigtige del af samfundsinputtet. Altså, ja, vi har delt dem jo op i tre, og det er jo energi, det er metaller, det er fødevare, agriculture. Og energien, det er jo drivkraften bag det hele, det er jo så olie og gas, vi kigger meget på. Det er selvfølgelig kul, som vi forsøger på at komme af med så meget som muligt, men det er drivkraften bag det hele, og vi skal også huske på, at olie er ikke kun til benzin og diesel, det er jo også til plastik og kemikalier, så der er mange andre ting, som også bliver produceret fra den her raffineringsproces. Så det kan godt være, at vi synes, at oliemarkedet er vigtigt, men er det også ligesom det største inden for råvarerne, det største marked? Ja, altså man kan se, for eksempel en af de her store indekser, som vi også følger, det er, som er lavet af Standard & Poor's og Goldman Sachs for nogle år tilbage, der har de omkring 60%, den er baseret på verdenshandel, og den har cirka 60% i energi, så det indikerer lidt af, hvor stor en del energidelen er, sådan i en samlet del af kagen, så det er meget stort, og det er klart, vi bliver alle sammen påvirket af stigende gaspriser, stigende oliepriser, benzinpriser osv., så det slår direkte igennem på vores evne til at købe andre ting og gå i de sjove penge, som man kan sige, til restauranter, til ferie osv., hvis de her ting, som vi er nødt til at betale for, de pludselig ændrer sig voldsomt i prisen. Og det er jo også derfor, at vi taler rigtig meget om det over i Millionærklubben og over på aktiemarkedet. Michael, hvor meget vil du sige, at sådan en olieprisudvikling, den spiller af over på aktiemarkedet? Jamen altså, den spiller jo rigtig meget ind, ikke? Altså, fordi det er jo en enorm input-omkostning alle steder, og du ved, altså, når vi nu snakker om den her stigende inflation, jamen så noget meget af det starter jo i olie, og så stiger fødevarene, fordi at, der skal bruges diesel på traktorerne, så den betyder jo rigtig meget, og så bruger jeg den jo også som sådan en eller anden indikator, ikke? Altså, fordi den er jo sådan, ved, når den ikke lige bliver spekuleret helt i stykker, det kan du jo snakke om, den er ved at blive lige nu, så er det jo for mig en eller anden form for et indikator for, hvordan det går med økonomien, som jo er det væsentligste for aktiemarkedet, medmindre man er direkte, du ved, investeret ind i olierelaterede aktier. Så jeg bruger egentlig olien rigtig meget, men man skal selvfølgelig også være påpasselig på det, og det kan du helt sikkert svare på, at ligesom på alle andre steder, hvor vi prøver at tolke noget på nogle markeder omkring andre ting, jamen så er der jo spekulationselement, der kan, du ved, når alle er lagt alt for langt, ikke, så kan olien jo styrtdykke, uden at du ved, økonomien på vej nedad. Men det er det, jeg bruger den til. Så ja, det er et rigtig væsentligt punkt. Altså, så det er en forskel for aktiemarkedet? Altså, hvis der er for mange, der ligger langt i olie, så påvirker det direkte prisen? Det kan du også på aktiemarkedet. Men jeg tror bare, at obligationsmarkedet er vel verdens største. Så kommer aktiemarkedet, og så energimarkederne, de er store, men så store er de jo ikke, og de er jo præget af meget mindre og få store spillere, ikke? Altså, så du ved, når alle løber en vej, ligesom i valutamarkedet, har jeg lidt på fornemmelsen, så kan man virkelig gå lang olie, og så sker der bare lige et skifte, ikke noget med økonomien eller noget, og så går alle bare kort. Det kunne Ole sikkert svare lidt mere på. Og det får han lov til, fordi hvad er det, der sætter prissætningen over i oliemarkedet, Ole? Kan du godt slå altså, i udgangspunktet er det altid udbud efterspørgsel. Det er ultimativt det, der drejer sig om, fordi er der stærk økonomisk vækst, så er der stærk efterspørgsel, så skal produktionen selvfølgelig følge med, ellers så stiger prisen. Tilsvarende i modsatte retning, som jeg oplevede kort under, da pandemien den brød ud, hvor vi lige pludselig havde negative priser i olien i nogle få timer, før den så kom tilbage igen. Men det er selvfølgelig det umiddelbare del af det. Men så kommer, som Michael siger, den spekulative del. Jeg var selv en del af det i mange år. Jeg arbejdede i London i 20 år, var med i arbejde for en hedgefond, og vi var en del af den gruppe. Og det bliver ofte udskilt, men man skal også være opmærksom på, at for at landmanden han kan få en ordentlig pris for sin futureskontrakt, så betyder det altså, at der skal være noget likviditet. Og hvis det kun var brødfabrikken og landmanden, som stod hver med sine interesser, den ene ville købe, den anden ville sælge, så stod de sådan her og viftede efter hinanden. Der skal ske noget likviditet, der skal foregå noget handel ind i midten, og det er der, hvor alle de aktive handlere de kommer ind og er med til at bringe markedet med udbud og salg, køber salgsprisen tættere sammen og skaber den likviditet, som alle nyder godt af. Det betyder selvfølgelig også, at til tider, hvis markedet bliver lidt for tændt i en af retningerne, så buller det, kan det meget hurtigt køre den anden vej rundt. Og der kan man sige, at råvaremarkedet er meget åbent, fordi de her ting bliver oplyst til myndighederne en gang om ugen. De store fonde skal fortælle, hvad de ligger med positioner, både hvad de har solgt og hvad de har købt. Og det er information, vi alle har til rådighed. Så jeg kan sidde og kigge på tallene hver fredag og sige, nu begynder den spekulative interesse at blive for høj eller for lav. Det vil sige, man skal virkelig være opmærksom på, kommer der en ændring i den tekniske eller den fundamentale billede, så kan der komme en meget stor udsving. Og det oplevede vi i olien her for en måned siden, da bankkrisen brød ud. Vi har ligget i et interval på cirka $10 siden november. Det var sådan en ikke for varm, ikke for kold pris. Og så kommer bankkrisen, og lige pludselig så er der meget stor frygt for recession, og prisen den kollapser. Da vi bryder et vist niveau, så ryger alle de her hedgefonde i gang, fordi så får de salgssignaler, og de sælger, indtil OPEC de bliver skidesure og siger, at det her vil vi ikke finde os i. Vi sænker produktionen, og så var den hele vejen tilbage op igen. Og det gør selvfølgelig, at de bliver squeezet voldsomt ud på meget, meget kort tid. Men ultimativt, udbud og efterspørgsel med nogle krusninger undervejs. Ja, det er jo spændende, fordi udbud og efterspørgsel, det lyder simpelthen som sød musik i mine ører, men så alligevel, så hører man de der meget stærke interesser. Du kalder dem aktive handlere, jeg kalder dem spekulanter, Ole. Fordi de ligger jo og kører markedet sådan, ja, jeg var lige ved at sige nærmest, som det passer, men jeg ved godt, det er deres job, og det er den måde, de tjener penge på. Og så er der jo altså OPEC, som var det et eller andet over i Bitcoin-land, en eller anden kæmpe valg, som bare lige pludselig besluttede sig for, at nu skal prisen altså et andet sted hen. Ja. Altså, hvordan håndterer du så noget? Altså, hvordan forholder du dig til, at der lige pludselig er så store interesser, som på et splitsekund kan køre olien både den ene og den anden vej? Bare med en vis portion respekt, fordi man ved, at de har magten til det, og efterhånden, som vi oplevede igennem 90'erne, eller igennem 0'erne, hvor USA kom jo på banen som en meget, meget stor olieproducent, de gik fra næsten ingenting til de her 12 millioner tønder om dagen, som de producerer i øjeblikket. Men vi har også set samtidig, nu nævnte du før, jeg rører ikke nogle investeringer, og det er også det, der gør sig gældende inden for investeringen i råvaredelen, at investeringslysten er lidt aftagende, og det gør selvfølgelig, at produktionen stiger ikke så meget, som den har gjort. Det er OPEC udmærket er klar over. Det betyder så, at de føler lige pludselig, at de har meget mere kontrol over prisen, for det, der skete før, eller produktionen, eller prisen også, fordi før, hvis prisen steg for meget, så skruede de bare for handen over USA. Det kan de ikke længere. Så derfor kan vi godt sige, eller så er det Citibank derude at sige det, at vi har nu en centralbank inden for olie. Ja, de forsøgt på i mange år, men nu kan nok sige de facto, at vi har den. I og med, at de også har russerne med ombord, så er de altså op omkring 40-45% af den daglige produktion. Og hvis de er enige om, hvad produktionen skal ligge, og hvad prisen skal ligge, så er det nok også cirka der, hvor vi havner. Men Ole, jeg ved ikke, om det er noget, du vil sige, men nu er vi jo bare en lukket kreds her. Altså, kan vi lide dem, eller kan vi ikke lide dem, OPEC? Så længe de opfører sig ordentligt, forstået på en måde, at de ikke går ud og siger, at nu skal vi have 100 plus dollar for vores tønder, fordi det er, vi skal virkelig have skruet op for indtægterne de næste 10-15 år, indtil den grønne omstilling begynder, og at vi begynder at se en aftagende produktion, eller aftagende behov for råstoffer, eller for energi. Men altså, hver eneste gang de gør et eller andet, kommer der de her folk, der skal ud fra højre og venstre. Men altså ultimativt, så tror jeg, at de er bare interesserede i at have en stabil pris. Man kan så argumentere, jamen skal vi have en pris på 85-90 dollar, hvis vi er på vej ind i økonomisk afmatning, så burde det måske nok have ligget lavere. Men det er jo så der, hvor de har mulighed for at kontrollere det. Så de er den der sikkerhedsventil, som gør, at de kan, som vi forhåbentlig kan undgå alt for store stigninger gennem længere periode. Hvordan føler de sene truet af den grønne dagsorden? Fordi det er vel blevet den nye checks and balances, ikke? Altså, du ved, om vi kan lide OPEC her, ja, det kan vi godt, hvis vi er grønne investorer, ikke? Altså, en højere energipris, det bør bare afføre, og det er godt for den grønne energisektor, ikke? Og jeg læste en artikel, og nu kommer den nok frem, fordi nu kunne han endelig ikke, at kineserne er jo, altså vi snakker om million elbiler, men kineserne er jo på vej til at skære en kæmpe lunds af deres transportudgifter, fordi de er i gang med at masseproducere elbiler, ikke? Altså, ja. Du ved, så de må også på en eller anden måde føle sig en lille bitte smule truet af den, eller det gør de ikke, er den for lang, den dagsorden, til at de kan føle sig truet af den? Jeg tror ikke, de føler sig voldsomt truet, så længe prisen bliver heroppe, men det vi nok vil opleve, når vi i årene fremover begynder at se, at efterspørgselen falder, så er det ikke OPEC-landene, som drejer nøglen om. Det er de lande, hvor det er dyrt at producere. Det er Norge, det er USA, det er hvor du bor 5 km under havbunden. Det er de produktionsapparater, det bliver stoppet først, og så Saudierne, de stikker en spade i jorden, så kommer der olie op til et par dollar tønden. Så det er klart, at de kan blive ved lang tid endnu. Men selvfølgelig, de begynder også at opleve en vis form for afmatning. Og det tror jeg, det er hele humlen, også grunden til, at vi nok kommer til at opleve relativt højere oliepriser, end vi måske bryder os om i årene, de kommende år. Det er simpelthen, fordi hvis du som stort olieselskab skal træffe en beslutning om at lave et stort nyt olieprojekt, det tager måske 5 år, før du begynder at tjene pengene, og så skal du tjene pengene hjem de næste 10-15 år. Men hvis vi ser ud i fremtiden, ligesom vi andre, at jamen, efterspørgselen vil være aftagende inden for de næste 5-10 år, giver det så mening økonomisk at lave den store investering nu. Og det er det, der er med til, at vi på den korte bane kommer til at opleve, at udbuddet af produktion af olie til tider måske lige er til øllet til hvad efterspørgselen har brug for. Mm. Jens, jeg kunne se, at du havde en kommentar til det. Ja, det har vi. Altså, reelt set, så kan vi jo... Altså, er det reelt, at den der efterspørgsel, det går vi jo siger til hinanden, skal den falde her i de næste 5-10-15 år? Altså, hver gang det er politikere, der kan stille sig op, jamen, så siger de jo ned til olieindustrien, jeg tror, I skal finde noget andet at lave de næste 15 år. Men hvis du kigger lidt på energiforbrug sådan på verdensplan, sådan ting, så stiger det jo 2,65% per år per indbygger. Og spørgsmålet er, om vi ikke blev snydt af den der omstilling også, fordi grøn omstilling har også nogle problematikker. Nu nævner jeg det med, at Kina skal have så mange elbiler, de er langt fremme, og det skal vi også have i Europa. Men det medfører jo også, at efterspørgselen efter især metal, hvis I en elbil, den vejer jo de der 300-400-500 kilo mere, har mere metal i det, har sjældne mineral inden i sig. Og det kan man så diskutere, hvad er grøn og hvad er sort. Og det med, altså hvis nu det her det giver nogle problematikker, og råvarerne, eller metal, de stiger rigtig meget, men så kan det jo medføre, at den der omstilling måske knap går så stærkt, som man gerne vil have det. Og hvis man sådan kommer længere frem og tager en mere faglig diskussion af, hvad er grøn og sort, så kan vi altså for mig sikkert godt blive snydt på efterspørgselen på olien. Men synes du ikke, vi er blevet mere opmærksomme på det, Jens, efter at vi har haft krig i Ukraine, og Rusland har opført sig, som de har, og vi lige pludselig er blevet klar over, hvordan vi egentlig får energi? Altså noget, som vi måske ikke har tænkt specielt meget over, sådan hjemme i vores egen hus. Jo, men nu siger Ole også, det er jo den verdens største, hvor ligesom den går ind i alle produktionslæder, så det er jo ikke bare sådan lige, at man kan stille noget om. Og kigger du historisk set på det, så er du ligesom ser en energiomstilling, hvis man kigger på olie, på for eksempel på kul, som var det første, som for eksempel noget 5% af verdens energiforbrug, så tager det jo også 60 år og ændrer en tredjedel. Det samme med olie, det samme med gas. Så den der grønne omstilling, som vi går og siger til hinanden, at den skal være 100% i 2035 eller 2050, det er historien altså ikke kunne vise, at det kan lade sig godt, man kan stadig lave en omstilling, går så stærkt. Mm. Så det tager 60 år og ændrer en tredjedel af energiforbruget. Og det skal man lige huske på, at distribution, altså når vi står og tanker ud i dieselbilen, ligesom siger, at det net det er blevet bygget op igennem 100 år, Og det, altså, det tager rigtig, rigtig lang tid. Og der tror jeg simpelthen, at vi kan gå og blive snydt lidt på olien. Også hvis man kigger på reinvesteringen inden for olien, ligesom at sige, de sidste 10 år, der er, synes jeg, er bekymret omkring de investeringer, der er foretaget ind i olieindustrien. Mm. Og hvis så efterspørgselen lige pludselig begynder at blive højere, end vi har regnet med, på længere sigt kunne jeg jo godt være bekymret omkring olieprisen. Mm. Jeg tror, min point er, at jeg tror egentlig, de fleste ligger lidt den der vej. Det var også, jeg skrev nu, var der endelig en, der så en mulighed for at lave en artikel, fordi nu at de skød sig selv i foden, de her Saudi-Arabier. Mm. Altså, de var blevet en nationalbank, men at det var så, han tænkte, at det var fordi, at nu begyndte kineserne at true dem med deres... Jo, altså, de kan jo eksponentielt køre en produktion op, og jeg er helt enig om, de har jo så de sjældne metaller. Og min point er vel også, og det er vel også noget af det, vi skal snakke om. Nogle gange så tror vi det der, hvad nu hvis vi tog fejl? Hvad nu hvis det kun er 2-3 millioner liter olie, du ved, som den grønne omstilling kom med mere end andre steder? Altså, ja. Den faktisk gik den her vej. Mm. Men det kan olie jo så fortælle, at hvis det var tilfældet, ikke, så kunne prisen jo godt hedde 10. Ikke? Altså, jeg ved godt, at der er nogle steder, du ved, der begynder at blive skåret væk. Som, altså, men det er jo det der med, når vi snakker skibsrater. Altså, du ved, når der er 98% kapacitetsudnyttelse, så er raten 40.000 på et tankskib. Når den er 96, så er den ikke 38.000. Så er den 6.000. Ikke? Ja. Altså, du ved, det er det der pointen, men egentlig, jeg er egentlig ikke fuldstændig uenig med dig. Jeg siger bare, at du ved, at om de føler sig truet af det, det. Jeg ved ikke, men altså, hvor følsom er vi for de her? Altså, der skal jo ikke ret meget til for at tvinge en pris ned, at der mangler noget efterspørgsel ud fra i energimarkederne, når det er fysiske markeder. Nej, præcis, fordi de skal jo balancere. Ja. Og du kan ikke have et underskud. Du kan ikke stå og mangle. Så er du nødt til at betale, og det er jo derfor, vi nogle dage betaler tårnhøj for vores strømpris for et par timer, fordi der står alle, der skal bruge den. Så det, vi bare har oplevet de seneste år, det er, at usikkerheden er blevet meget, meget større, selvfølgelig også med Rusland, fordi olieproducenter er rimelig, det er lige rimelig nemmere, og det er meget nemt at beregne, hvor meget de producerer. Og efterspørgselen, det er jo lidt økonomisk vækstafhængig, så det er som regel nogle beregninger, som er nogenlunde for nemmere eller forholde sig til. Men så har du selvfølgelig, når vi oplever en krig, eller vi lige pludselig oplever en eller anden reaktion med en produktions, nogen bliver sure på hinanden osv., så derfor oplever vi meget mere volatilitet generelt i de her markeder, end vi har gjort tidligere. Fordi før var det måske få 100.000 tønder ændring i udbud efterspørgsel, som kunne ændre prisen. Nu skal vi på daglig basis leve med, at det kan være halve og hele millioner tønder, som lige pludselig er på eller er ude eller inde. Men altså, jeg tænker, det er vel også bare i citationstegn udtryk for, at verden er blevet mere kompleks, og vi oplever faktisk også over i aktiemarkedet jo, at tingene de suser meget mere frem og tilbage. Altså i gamle dage, der var en 3% stigning i en aktie, det var altså bemærkelsesværdigt, ikke? Og nu kan vi altså virkelig, virkelig høje udsving. Nå, Jens, tilbage til dig, fordi nu har vi talt rigtig meget om olie, og der er masser af kræfter, der trækker i olieprisen, både den ene og den anden vej. Hvad trækker egentlig fødevarepriserne, som du jo altså også sidder og holder ganske meget øje med? Det er selvfølgelig olie, går jeg ud fra, men hvad trækker ellers? Ja, men det der udenfor her, det er værd. Altså det er absolut den største spiller. Så kan man få en gennemsnitlig vejrudsigt med lidt regn og solskin, så har vi en ganske almindelig høst, og så har man typisk lave priser, fordi så stemmer ude på efterspørgsel er ganske pænt. Men opstår der en tørke i en stor produktionsland, især dem, der skal eksportere meget af for eksempel af korn ud på eksportmarkedet, der er jo Rusland, der er Ukraine, der er til dels Europa og USA. Kommer den tørke der, jamen så er det et eller andet løs på markedet. Mm. Og så tækker prisen opad selvfølgelig. Og så når du får ind på det der med spekulanter, jamen det er noget, de elsker. Altså kan det komme en tørke, så ved de præcis, hvad de skal gøre på de her kontrakter her, så køber de med arm og ben, fordi så ved de, hvor vej prisen er. Men ligger efterspørgselen nogenlunde stabilt på for eksempel sådan noget som hvedemarkedet? Ja, det ligger rimelig. Det stiger støt og roligt. Altså vi har en befolkningsfremgang stadigvæk. Så det stiger en fødevare. Hvis du tager korn under et kam med majs, korn, alle typer korn og de ting, jamen, så er det 1-2% stigning af forbruget hver år, så efterspørgselen. Og det kan vi sagtens matche på produktionen. Mm. Der er jo stadigvæk en produktivitetsfremgang på fødevarer. Hvis du tager alt under et kamp på fødevarer med animalske produkter og sådan nogle ting, jamen, så er typisk en produktionsfremgang på 1,7%. Og kan du hurtigt lave en overflyvning over altså den krig, som vi har i Ukraine, og hvor meget det spillede ind på de der fødevarepriser, altså da Rusland gik i gang derovre? Ja, helt vildt. Altså, der var jo nogle markante stigninger, hvis nogen fulgte med på Matif, på sådan nede i Paris, især på raps og selvfølgelig også på møllevede. Og du kan sige, at vi handlede meget i en færrepris dengang. Den lagde omkring 200-220 euro på tonne. Det er som skraven til dansk krone, jamen, så omkring 140-150 kroner på korn. Og det tog, jamen det kørte jo helt op til 450 euro på ganske kort tid. Og det vil sige, at du havde en stor, du havde næsten en fordobling i pris, som udelukkende var en krisetillæg. Og det er jo klart, når Rusland er en af verdens største eksportører, og sammen med Ukraine, og vi kortvarigt troede, at vi ikke kunne handle med dem, og ligesom siger, at vi kunne ikke få korn ud, så tænkte vi, at vi ikke er tilgængelige, så er det kun prisen, det skal give sig. Mm. Så fik man jo så det her handelsaftale stille og roligt på plads. Rusland, sjov nok, så fik de jo deres bedste høst nogensinde, ude på eksportmarkedet, men største altså eksport nogensinde også. Og Ukraine, de fik jo selvfølgelig noget mindre, men ganske udmærket høst også. Og nu her de sidste par måneder, der har markedskræfterne simpelthen bare spillet fuldt ind. Rusland skulle ud med rigtig meget korn, og derfor er priserne også kommet ned. Det er lidt i nedadgående retning, som vi ser der nu på det med. Men Jens, vi taler om en pris på, lad os nu bare sige, hvede. Mm. Der må være en eller anden form for verdenspris, eller hvad skal man kalde det? I hvert fald en officiel pris. Men altså, hvede fra Ukraine eller hvede fra Danmark, er det nødvendigvis det samme? Altså samme kvalitet? Eller sådan? Altså, giver det mening at tale om en pris? Ja, det gør det, fordi du kan sådan set hedge der nede i Parisbørsen, og så kan du sådan lave nogle sammenligninger. Og ligesom sige, der er selvfølgelig nogle forskelle, hvis det nu opstår noget krig og noget tørke, hvor det nu lige står henne. Men ellers, at du har en korrelation op til Parisbørsen typisk på 80% her for de her lande, så det hænger ganske udmærket til at have sammen. Okay. Men det kan være nogle lokale ting. Altså du kan sige, at for eksempel Ukraine og Rusland, de skal simpelthen bare ud med korn nu, og de skal have nogle penge i kassen, og de har simpelthen for meget. Så de lande, der ligger tæt op i de lande, handler væsentligt lavere i de fysiske priser, som vi for eksempel godt ser hjemme i Danmark, fordi det er jo dyrt at transportere det herop. Mm. Men altså er det rimelig kolleret ned til Paris. Hvordan ser lærerne ud i verden, ikke? Altså fordi op til Ukraine-krisen, der havde vi vel egentlig nedbragt dem over en årrække, ikke? Ja, det har vi. Altså, vi havde næsten godt under coronakrisen, ja, ikke? Så hvordan ser de egentlig ud? Altså, du ved, altså, hvad er vores evne til at tage mod stød i markedet? Ja, de er ikke særlig gode i år. Og det vil sige, at vi har haft 6 år nedgang i lag, undtagen enkelt år. Så hvis vi lige piller Kina ud af ligningen, den tager vi typisk ikke med, fordi de sender ikke majs og hvede ud på verdensmarkedet. Ligesom. Så alle lærerne er små, så ud af vinduet, det skal bare spille i år. Mm. Der er ikke plads her til fejl. Ole, du havde en kommentar? Ja, fordi vi skal også lige huske på, at vi havde det arabiske forår for godt over 10 år siden, og det var jo startet faktisk af en mangel på, eller frygt for mangel på fødevarer, hvor vi så, det var sidste gang, vi havde en meget stor stigning på prisen på mølleveden i Paris. Og det var lidt det samme, der skete her i forbindelse med krigen, fordi det er jo, er der en ting, du som land, hvis du, Ukraine og Rusland, de producerer det høje protein, hvede, som er bruges til menneskelig forbrug. Meget af den danske nok til mere til animalsk føde. Men, så de er meget eftertragtet, og det er jo deres køber, det er Mellemøsten, det er Nordafrika. Og står du som i Egypten, og det sidste, det absolut sidste, du vil, det er at løbe tør for hvede til din befolkning, fordi så er fanden løs. Så derfor, på det tidspunkt, er der mange, der simpelthen bare går ind og siger, at vi skal bare have til hvilken pris, der er til rådighed, for vi skal ikke, vi skal sikre, at vores forsyningskæder kan blive opretholdt. Så derfor havde vi lige den her kortsigt, men selvfølgelig meget af det var også, ligesom vi så med gas- og strømprisen, som vi aldrig nogensinde skulle være op på de niveauer, de var op i her i Europa. Det var selvfølgelig også noget panik og noget spekulativt, som spillede ind. Men dermed så adskiller de her råvaremarkeder, i hvert fald måske særligt de her fødevaremarkeder, også meget fra aktiemarkederne, hvor vi jo sådan stort set kigger på kloden som værende basically bare sådan USA og Europa og måske nogle kinesiske aktier. Altså, der er masser af områder på kloden, hvor vi ikke taler om de aktieselskaber, som der egentlig eksisterer derude. Hvordan er det med råvaremarkederne? Altså, vi har fat i nogle andre lande, end vi sådan typisk har over på aktiemarkedet. Ja, nogenlunde. Men du kan også sige, at det største råvarer inden for fødevarer, det er over i Chicago og i USA. Der har vi jo været den største aktiemarked, så det er jo nogenlunde de samme lande. Og så skal man lige huske, at hvis man skal kaste ud og handle i råvaremarkedet, så er det jo ikke. Det er jo et helt andet segment, og det er et helt andet risiko. Du kan sige, at råvaremarkedet, det svinger dobbelt så meget som aktiemarkedet. Det her er faktisk svært ved at forklare landmænd mange gange, fordi de er vant til. De handler jo til daglig i det, og skal ud og købe og sælge fysisk, men også skal ud og hedge. Og så nogle gange, så når de har en overskudslikviditet, så vil de gerne have til dem til at placere lidt i aktien. Nej, det vil de slet ikke røre. De svinger jo helt vildt. Ja, og så er der vel, også en ting, vi lige skal huske at advare folk, hvis man ikke handler i råvaremarkedet. Der er jo nogle af dem, der er fysisk levering, så hvis du bestiller 10.000 liter olie, så skal du finde et sted at placere dem, ikke? Ja, men de fleste kontrakter er dog finansielle, hvor det udlæg bliver automatisk lukket ned, hvis du skal gå hen og glemme dig. Men så skal man jo huske, altså aktiemarkedet, altså hvis man køber en bunke aktier og bare falder i søvn i mange år, så får du jo de her cirka 7% i afkast, hvis du nogen rundt. Men det gør du jo ikke på råvaremarkedet. Hvis du tager råvaremarkedet, selvfølgelig ikke inflationen for eksempel, så over tid så falder råvarer alle sammen stort set, også olien, i realpriser. Så det at købe en klump råvarer og så bare lægge sig til at sove, det giver i hvert fald ikke afkast. Så det, der er det altså en aktiv profil, man skal have, hvis man vil tage sådan noget med ind i sin portefølje. Mm. Så der skal man virkelig kigge det her ud på efterspørgsel, krig, hver usigt, hvis det er korn og majs, så er du vil sætte det handle. Så det giver mening til dem, jeg vil være spekulant på de der markeder, Ole. Det kan det i hvert fald gøre. Jeg ved, inden vi gik i gang, og det kan være, jeg ved ikke, om jeg skal spørge Ole eller Jens, men Jens, nu er det dig, der lige er på råvarerne. Ole, han fortalte mig nemlig lige, at sukker har haft også nogle vanvittige prisudsving, og så sagde jeg til ham, hvad med æg? Fordi det, jeg ser også, at æg, det har været sådan helt skørt med de priser. Nu faldt det så temmelig meget her. Ja. Ifølge de her nye inflationstal, vi fik i dag. Hvad sker der i de der markeder? Ja, det er, og der har jo opstået nogle mangelsituationer. Nu er jeg ikke specialist i alt, at det er kun de store råvarer, vi sætter over hedge okay. Af og sådan nogle ting. Men jeg ved godt, at æreprisen er også, specielt i USA, er virkelig tækket voldsomt op. Mm. Men er også på vej igen. Du kan også se, at fødevareinflationen den er stille roligt på vej ned igen. Så tingene er op ved at normalisere. Men det er mere eller mindre også en mangelsituation. På de, og så kommer det altså bare noget ude på efterspørgsel, går helt fra hinanden, og så kommer det højere. Men det var jo sygdomsudbrud, der bragte æg. Ja, hvis du så får det ordentligt ind i. Ja, og det fortæller jo endnu gang historien om råvarer. Altså, hvis der er en mangelsituation, jamen, så kører prisen op til et niveau, hvor du dræber efterspørgselen. Og det er jo det, der typisk er med råvarer. De siger på engelsk, the best cure for a high price is a high price. Ja. Mm. Fordi det øger produktionen, og det sænker efterspørgselen. Det samme med tilsvarende, når prisen falder. Og nu nævnte vi ikke, men altså under det første skete, da vi coronaen kom, og vi andet sammen fandt ud af, at vi ikke skulle dø. Men vi kunne heller ikke gå på arbejde, vi sad derhjemme, og pengene, lønnen kom stadigvæk ind. Jamen, så må vi gøre et eller andet ved huset. Så gik folk jo fuldstændig amok med ombygninger, og det gjorde lige pludselig, så kunne efterspørgsel på tømmer, jo ikke produktionen af tømmer ikke følge med. Så vi havde lige pludselig i USA en pris på tømmer, som gik fra $100 til over $1,000. Mm. Og det var jo ikke, fordi vi lige pludselig var tør for skove. Det var, fordi vi var tør for savmøllerne havde ikke kapacitet til det, fordi de havde forudset en recession på det tidspunkt, så de havde begyndt at skære kapacitet ned, og så lige pludselig gik vi alle sammen, ud og købe planker, fordi vi skulle bygge lidt terrasser og lidt. Så det er jo også det, en historie inden for råvaren. Så det er ikke snaps, der gør det der med æggene og sukker. Ja. og det er jo en barsk fysisk verden, ikke? Fordi aktier, vi kan jo trykke nogle flere. Altså, det er ikke en god idé for et selskab at gøre det, men vi kan jo trykke nogle flere, ikke? Og der er det jo sådan lidt, der er det vel lidt anderledes på, du kan sige, fødevaremarkedet, ikke? Altså, som du selv siger, så dør efterspørgselen. Ej, vi dør. Altså, du ved, det er jo forskel. Vi kan godt lade være med at køre i bil, ikke? Men vi skal have noget at spise, ikke? Men hvad er din... Altså, jeg får altid at vide, nej, det dør også ved høje priser. Altså, du ved, selv fødevaremarkedet. Ja, helt klart. Det har vi også set nu her. Så det er mere prisdiselasticitet, end jeg måske går. Ja, selvom du har haft en krig, og man var ligesom sige, at man troede, at man ikke kunne få adgang til korn og sådan nogle ting, så finder vi alligevel andre handelser af veje. Ja. Altså Rusland og Ukraine skal jo også ud med de ting, men det dør simpelthen bare den. Men... Og du har sådan set også på mælk, altså nu har alle været ude at handle dyr mælk, og vi har haft de højeste priser på mælk, og der har ikke været lager i en del år nu her, og både smør og fedt og alle altså de ting, der er lageren helt på en nul lager. Og så kommer det en ekstra efterspørgsel udbrud til landmændene. Og med den der klimaomstilling ud til sigt til CO2 og sådan ting, så er det ingen, der rigtig gider at investere ligesom olie ind i fødevareproduktionen, jamen så kommer der en, så får du bare rigtig høje priser på mælk. Men selvom det er også noget en loftvarper. Men Ole, helt ærligt, hvis kuren mod høje priser er høje priser, kunne centralbankerne så ikke bare lade være med at sætte renterne op? Så kommer inflationen ned. Det vil jo, men jeg tror, der er måske lidt andre mekanismer, der gør sig gældende der. Og det er, og det er igen det, altså, at råvaremarkedet er et marked, som mere eller mindre i store træk skal balancere. Mm. Og derfor skal der ikke store ændringer til, for at hvis du skaber en ubalance, jamen, så er det eneste, der ligesom kan give sig, det er prisen. Og det er nødt til at give sig til et niveau, hvor du får skabt en ny balance. Så derfor er de så prisfølsomme, og nogle gange kan det selvfølgelig blive accelereret ved, at du oplever en finansiel interesse, spekulativ interesse samtidig. så vidt altså olie og fødevarer, som vi har været omkring her. Vi skal også lige tale noget om nogle af metallerne og olie. Jeg ved, du følger jo kobber temmelig meget. Hvad sker der over i kobberland? Jamen, kobberland er jo et klassisk eksempel på den her grønne omstilling, og du nævnte, Michael, med investeringsløst og så videre. Det er jo sådan set en af udfordringerne, som vi vil opleve de næste mange år. Altså simpelthen, at der er en lidt begrænset investeringsløst til nogle af de her sorte industrier, men samtidig er vi jo meget afhængige af, hvad de kan producere. Og det er det, vi oplever vil opleve i stigende grad i årene fremover. Altså jeg kunne have taget en planche med, som viser, hvor mange forskellige metaller, der skal bruges til de forskellige grønne omstillings, alt fra batterier til elektriske motorer til vindmøller osv. Det er jo en enorm mængde metaller, og mange af dem kan vi ikke udtale. Det er jo de her såkaldte sjældne metaller. Men altså kobber er ligesom, vi kalder den jo kongen af de grønne metaller, fordi den simpelthen bare har en finger med alle steder. Og det vi også skal være opmærksom på, det er jo efterhånden, som flåden af elbiler stiger, hvor der skal bruges meget mere kobber. Jeg tror, det er 15 mod 70 kilo per bil eller sådan et eller andet. Der er meget stor forskel i forhold til en normal benzin- eller dieseldrevet bil. For at vi er sikre på, at det stadig er strøm, når vi tænder på trykker på kontakten, så skal vi også udvide vores netværk. Og alle de der ting kræver kobber. Og derfor er det jo vigtigt, at mine selskaber kan følge med. Og det er der, hvor vi oplever problemerne, stille og roligt. Lærerne rundt omkring i verden er for nedadgående. Der er selvfølgelig usynlige lager. Det er private virksomheder, som ligger med lager på kår ude på parkeringspladsen. Men de synlige lager, som vi kan se, som bliver registreret af børserne i London og Shanghai og i New York, de er så lave, at Goldman Sachs i en udtalelse for nylig sagde, at hvis efterspørgselen på nuværende tidspunkt fortsætter det her, så løber vi tør for kår til august. Det tror jeg så ikke helt er tilfældet, men det gør jo, at vi har igennem den her bankkrise tilbagefald, vi havde her den sidste måneds tid, havde vi jo olie nede med 12%, jeg tror, vi havde kår nede med 4%. Mine selskaberne, det er primært i Sydamerika, det er Chile, det er Peru. Chile er verdens største producent. De har mangel på vand, de har mangel på arbejdskraft, de har deres kvaliteten af den. Den malm, de hiver ud af jorden, er dårlig. Det vil sige, at der skal flere tons til for at få de gram ud, der skal bruges. Og det oplever vi også inden for guldet, hvor vi jo efterhånden er nede på at få hver ton materiale ud af jorden, så er det nede, vi taler om 1-2 gram guld. Så der skal virkelig flyttes noget materiale, og det koster, der skal noget maskinkraft til, det er noget benzin, det er noget diesel. Så omkostningen ved at finde de her kobber, som vi skal bruge for, at vi kan køre vores elbil, eller vi kan blive grønne, Den er for opadgående, og det vil sige, at mine selskaber skal have en indtjening, der er stor nok til, at de vil fortsætte med deres investeringer. Så derfor ser vi stadig risiko for, at mange af de her metaller, selvom helst ikke betaler om dem, så er det nogen, hvor prisen kommer til at stige. Og derfor tror jeg også, at mine selskaberne vil klare sig godt i årene fremover. Selvfølgelig vil de have øget omkostninger, som gør, at deres marginal ikke måske svarer til den stigende pris, som de højst sandsynligt kan få, men det er et område, der er stor fokus på. Men når jeg hører dig tale, Ole, så lyder det lidt som en no-brainer, at man skal være lang kobber, eller i hvert fald de store metaller, så simpelt kan man vel... Nej, man skal have de lange briller på, fordi det er jo som alt andet, så er det jo også så kan de sagtens tage nogle ture. Det har vi oplevet her det sidste år, hvor vi i forbindelse med genåbningen havde vi jo et ganske voldsomt stigende marked. Vi var oppe og lavede en ny rekord, kobberprisen. Og så sad man ligesom, og så var resten af verden kom i gang, så kiggede man over skulderen og sagde, kom nu Kina, og Kina kom bare ikke. De var stadig lukket ned, og så begyndte prisen at falde, fordi Kina står jo trods alt for ca. 50% af verdens efterspørgsel. Og det er også det, der gør, at mange af de her metaller, selvom vi her i OECD, Europa og USA er frygter en økonomisk nedgang, så skal vi bare stadig holde i tankerne, at den store efterspørgsel, den foregår ud i Asien. Og det er altså landet, der fortsætter at vækst, hvor den højst sandsynligt vil være regeringsstøttet til at være stigende. Og Kina, du nævnte elbilerne i Kina, de er også meget i fuld gang med den grønne omstilling, og de investerer ikke længere i tomme byer eller ting, der ikke kan bruges til noget. Det er en grøn omstilling, de fokuserer på igen. Nogle af de her metaller skal bruges der. Så skal man plukke lidt, og hvis man vil holde øje med, hvad der sker over i det her metalland, eller er sådan kobber, kan man nøjes med at kigge på kobber, hvis man vil sådan følge med i, hvad der sker? Ej, jeg vil nok kigge på mineselskaberne, fordi igen, altså, kobber er jo ligesom alle andre. Man kan købe kobber via en ETF, hvor ETF'en investerer i underliggende futures-kontrakter, og dermed har du eksponeringen til pris stigning og fald på kobberprisen. Men mineselskaberne bør jo altid lige være de klogeste til at udnytte stigende priser til også at lave noget bundlinje. Og man kan så faktisk købe en ETF, der er bare ren kobber. COPX, tror jeg. Det kan man de typisk rimelig dyre, og det er der jo ligesom siger, at du er nødt til at købe dem, tage dem og komme ud igen jo. Ja. Men den der ETF køber, så den køber kun mineselskaber, der producerer kobber. Nå, okay. Nej, fordi ellers så er det de fysiske kontrakter. Det er det, Ole snakker om, hvor en ETF er bundet sammen af futureskontrakter, de er rigtig dyre. Ja. Du har begge muligheder, ja. Ja. Men det er altså perfekt timing der, fordi jeg kunne godt tænke mig at hoppe over i, nemlig hvad er det for nogle finansielle produkter, vi bruger, hvis vi skal handle ind i de her markeder. Og der er futureskontrakter jo en af dem. Der er jo selvfølgelig også noget spothandel, altså man kan jo købe rent fysisk guld eller hvede eller et eller andet derude. Man kan købe optioner. Man kan købe CFD'er. Der er sådan forskellige muligheder. Jens, hvad er sådan det mest normale over i din butik, Det er futureskontrakt inden for fødevarer, som er det største. Og en futureskontrakt, det jamen, betyder... Jamen, det er en standard, at kontrakt har udløb på et eller andet tidspunkt. Mm. Det, hvis vi snakker ny høst, jamen, så snakker vi jo 23 eller 24 høsten. Jamen, så er det en september- eller decemberkontrakt, vi typisk handler og hætter af. Nu tager en decemberkontrakt, så løber han ud midt i december, så har vi den fysiske, så står vi med 50 tons. Ja. Men der er de fleste finansielle kontrakter, de bliver automatisk lukket ned. Altså det vil sige, at hvis du har dem inde på din konto, jamen så lukker de ned med den gevinst eller tab, du har. Så der er ikke fysisk levering, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er de fleste kontrakter er ikke på den måde. Men det kan få os, men til private eller sådan ligesom også, ligesom siger, der er det at tage højde for dem, så du kommer typisk ikke galt sted, hvis du gør det på en handelsplatform. Okay. Men det er et godt sted at starte med en futureskontrakt, fordi inden man kaster sig over, at nu ved jeg ved, at der er nogen, der har kastet sig ud i de her ETF'er, det bygger på de her futureskontrakter. Og så vil man gerne købe dem, ligesom siger, de giver nok, der skal nok komme en tørke på et eller andet årrække, eller et eller andet, så de skal nok komme med en afkast. Men de er rimelig dyre, fordi de er sammensat i de her futureskontrakter. Så det er med timing, altså så skal man sætte sig ind i korn, altså hvornår er korn billigt, og så købe dem der, og så sælge dem, når de er dyre. Eller omvendt, hvis du har en tørke, ligesom du havde, eller en krig, ligesom sidste år, hvor det eksploderer hele verden, jamen så kan du vende om, og ligesom satse på, at prisen skal falde. Og det var jo Oles eksempel med, at olien gik negativ, altså det var også med den ETF, ikke? Fordi en ETF, de værste af de der ETF'er, de lå kun en måned frem. Ja. Du ved, nogen skal vi ikke lige folde den historie lidt ud, hvis der er nogen, der ikke kender til den, Ole? Det kan være, du vil fortælle os, hvad der var, der skete, da olieprisen gik negativ. Der sker det, at det er futures, mange af de fleste af de amerikanske futures kontrakter er fysisk levering. Okay. Og det vil sige, at du skal have et sted, hvis du ligger og handler en WCI, som den hedder i USA, den amerikanske oliefuture, den handler du på børsen i New York, men du leverer, du modtager og giver levering et sted inde i USA, det hedder Cushing, som ligger inde i Oklahoma. De har altså olietønder. Olietønder, der er nogle kæmpe, kæmpe lager, hvor de her olietønder, de bliver fyldt op og sænket, og man kan opbevare olie i en periode, hvis man selvfølgelig, man kan købe billigt der og sælge dyrt ude i fremtiden. Det, der så skete, det var jo selvfølgelig, at verden gik i stå. Olie efterspørgselen kollapsede. Produktionen, du skruer ikke bare ned fra hænden, producenter, de blev ved med at producere. Og så var vi i kort øjeblik bange for, eller markedet var bange for, at simpelthen Cushing var ved at løbe fyldt, at de ikke kunne tage imod mere olie. Og hvis du ikke kan tage imod olien er ikke ligesom altså råvarer generelt, altså du skal især olie. Kan du ikke få det i en tankskib, eller ind i et rørledning, eller ind i en tank, jamen, så er det ingenting værd. Fordi du kan ikke smide den ud på marken. Altså, den er vitterlig ikke noget værd, så du er faktisk nødt til at betale nogen for at tage den ud af dine hænder. Og det var det, vi oplevede ganske kort, hvor den så gik i minus $20, og var næsten ved at knække markedet, for de her ETF'er var, det der stod i de her ETF'er, de var ikke beregnet til, at prisen kunne gå negativt. Så sige, lige pludselig så stod de her ETF'er, og var dem, den her udbudt ETF'en, med et kæmpe, kæmpe milliardtab, og var selvfølgelig heldigvis inden for 24 timer, var vi oppe igen, men det betød, at de blev begrænset i, hvordan de kunne eksponere sig. Så derfor i dag, den amerikanske olie-ETF, den er ingenting, jeg kigger ikke på den, for den, det er sådan en sammenblanding af alle mulige forskellige udløber ude i fremtiden. Men det var et klassisk eksempel på, hvor det var lige ved at gå galt, simpelthen fordi, at der var ikke nogen steder at komme af med den her olie. Der er nogen, der har siddet og fået kolde fingre og tænkt, dammit, hvor har vi nogle spande? Og det var jo derfor, fordi og hele tiden ligger skift de her futureskontrakter. Det er jo relativt dyrt. Og som du selv siger, hvis råvarer falder over tid, så giver det ikke nogen mening at købe en strukturel ETF og ligge med den lang tid, fordi de ligger jo har nogle enorme omkostninger på at ligge og lave de her futureskontrakter. Præcis, ja. Ole? Der må jeg sige en ting, og nu ved jeg ikke, hvor lang tid vi har, men det er måske en lille smule langhåret, men det er vigtigt ud fra en investeringsperspektiv. Vi havde i 10 år næsten, fra 10 til op til 20, der havde vi en periode, hvor der var hvor der var nok råvarer i verden. Der var, så hele tiden oplevede du, at hvis man kiggede på sådan en futureskurve, så den billigste pris var spotprisen, fordi der var nok af det. Og det betyder, at hvis du har købt en ETF, som ligger og investerer den her futureskontrakt, hver gang de skal rulle til den næste, så sælger de lavere, end hvor de køber den næste. Det er en negativ afkast. Og det negative afkast bliver reflekteret i din ETF som et faldende pris. Det, der skete sidenhen, da vi kom ind i 2020, det var lige pludselig, så flippede kurven rundt, så nu har vi den højeste pris i spotmarkedet. Det er godt, hvis du ligger som en passiv ETF-investor, for hver måned, når den ruller, så sælger de højt for at købe den næste på en lavere pris. Det giver dig et positivt afkast. Det betyder, at hvis vi kigger på for eksempel Bloomberg Commodity Index, som er den, jeg følger primært, der er masser af ETF'er, som vi kan handle, som tracker den. Sidste år, hvis vi bare kigger på, hvordan spotprisen er udviklet, så var den op 6%. Men det afkast, du rent faktisk fik på din ETF, var 16. Mm. Og det var den her positive afkast. Så længe vi har et marked, hvor det er rimeligt, hvad man kalder stramt, hvor udbuddet er stramt, hvor vi har spotprisen været den højeste, det er det, jeg kigger mest på. Jeg kigger på kurven for at se, hvad den lyver ikke. Og der er så mange aktører på kurven. Så længe den ligger, så nu skal jeg vende den rigtig, som I kan se, så indikerer det, at det er et marked, som er stramt, og det er den i øjeblikket. 16 ud af de 22 råvarer, som ligger i den her indeks, de ligger med den her formation. Og den eneste, der er rigtig, rigtig slem, og det er desværre der, hvor vi ser rigtig mange, der gerne forsøger på at stikke tæerne ned i det gas, amerikansk gas. Den ligger i $2, den lå i $10 for et år siden. Vi så 700 millioner dollars ryge ind i en gas ETF sidste måned. Problemet er, den ser ikke sådan, den ser næsten sådan her ud. Den har det sidste år har den tabt 85% af sin værdi. Det er sådan en dobbelt ETF, som hvor du forsøger på at få dobbelt. Så man skal være utrolig, og det er også det, Jens nævnte med timing af de her. Det er meget, meget vigtigt, at man skal kende kurven. Så holy moly, det er altså ikke for børn at være ude på de der globale råvaremarkeder, men i næste... Og så lukker vi bare programmet herfra. Næste, ja. Nej, altså jeg kan bare sige, at jer, der var med her i aften, I fik jo så fornøjelsen af at høre, hvad det var, hvordan Ole han står med armene frem og tilbage. Og jer derhjemme på podcasten, I må så prøve at gætte jer til, hvad det var, der foregik der. Vi holder en kort pause, I kan komme op og få et glas vin og snakke med de her på scenen. Og jer, der lytter med på podcast, ja, I kan altså hoppe direkte videre til anden del. Der kommer altså endnu en seance, hvor vi taler om, hvordan man investerer ind i de her råvarer. Vi lyttes ved. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.